نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 14ویں پارے کا رکوع نمبر 5 ہے جو آیت نمبر 61 سے 79 سورة الحجر پر ہے. پارا نمبر 14 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 61-79 سورة الحجر. لفظی ترجمہ لکھیں گے پہلے. فَلَمَّا تو جب جَاءَ آ گئے آل لوتی آل لوت کے پاس نل مرسلون بھیجے ہوئے قالا اس نے کہا انکم بے شک تم قومم لوگ ہو منکرون اجنبی قالوا انہوں نے کہا بل جئنا کا بلکہ ہم لائے تیرے پاس بما کانو ساتھ اس کے جو تھے وہ فیہی اس میں یمترون شک کرتے واتینا کا اور لائے ہیں ہم تیرے پاس بالحق کی حق کو وَإِنَّا اور بے شک ہم لصادقون البتہ سچے ہیں فَأَسْرِ پس لے چلو بِأَهْلِكَ اپنے گھر والوں کو بِقِطْعٍ سات ایک ٹکڑے میں یا حصے میں مِنَ اللَّيْلِ رات کے وتبع اور پیروی کرو ادبارہم ان کے پیچھے یا چلتے جاؤ ان کے پیچھے ولا اور نہ یلتفت التفات کرے یعنی پلٹ کر دیکھے منکم تم میں سے احدن کوئی ایک وَمْدُو اور چلتے جاؤ حَيْثُ جہاں سے تُؤْمَرُون تم حکم دیے جاتے ہو وَقَدَيْنَا اور فیصلہ کر دیا ہم نے إِلَيْهِ اس کی طرف ذَلِكَ الْأَمْرِ اس معاملے کا انا بے شک دابیرا جڑ ہا اولائی ان لوگوں کی مقتوعن کاٹ دی جائے گی مصبحین صبح ہوتے ہی وجاء اور آئے اہل المدینہ تی شہر والے یستبشیرون خوشخبریاں دیتے ہوئے قالا لوط علیہ السلام نے کہا انہا اولائی بے شک یہ لوگ دیفی میرے مہمان ہیں فلا تفدحون پس نہ تم رسوا کرو مجھ کو. یہ جو نون کے نیچے زیر ہے یہ اصل میں چھوٹی یا تھی, اختصار کے لیے صرف زیر لکھ دی گئی, تو مجھ کو اس زیر کا ترجمہ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے وَلَا تُخْزُون اور نہ تم بے عزت کرو مجھ کو رسوا کرو مجھ کو. قَالُوا انہوں نے کہا اَوَلَمْ کیا بھلا نہیں ننحکا ہم روکتے تجھ کو عن العالمين سب جہان والوں سے. قال اس نے کہا ہا اولائی یہ بناتی میری بیٹیاں ہیں ان کنتم اگر ہو تم فاعلین کچھ کرنے والے لعمرکا تیری زندگی کی قسم انہم بے شک وہ لفی سکرتہم البتہ اپنے نشے میں یعمہون بہکے ہوئے تھے فأخذتهم تو پکڑ لیا ان کو السیحتو ایک چنگھاڑ نے مشرقین دن چڑھے فجعلنا تو کر دیا ہم نے عالیہا اس کے اوپر والے حصے کو سافلہا اس کا نچلا حصہ وامطرنا اور برسائے ہم نے علیہم ان پر حجارتن پتھر من سجیل پکی ہوئی مٹی کے ان نفی ذالک بے شک اس میں لآیاتن البتہ نشانیاں ہیں للمتوسمین اہل فراست کے لیے یعنی جو لوگ گہری سمجھ بوجھ رکھتے ہوں وَإِنَّهَا اور بے شک وہ لَبِ سَبِيلٍ البتہ ایک راستے پر ہیں مقیم قائم موجود ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے وَإِنْ كَانَا اور بے شک تھے اَصْحَابُ الْأَيْكَةِ جنگل والے لَظَالِمِينَ البتہ ظالم فَانْتَقَمْنَا تو انتقام لیا ہم نے مِنْهُمْ ان سے وَإِنَّهُمَا اور بے شک وہ دونوں لبی امام مبین البتہ واضح راستے پر تھے. بس جی.